والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين. بحرمة سيد المرسلين. اما بعد، فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنات محترم المسلمانlar، geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz meseleyi takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Yeryüzünde insan olarak bulunmanın, insan olarak yaşamanın ne büyük nimet, ne büyük şeref olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak her nimet bir külfete karşı verilmiştir. Her makamın bir sorumluluğu vardır. Madem ki insan olmak büyük bir şereftir, madem ki insanlık büyük, çok mühim bir makamdır, elbette bu makamın bir sorumluluğu olacaktır. Elbette bu büyük nimetin bir de külfeti olacaktır. İnsan olmak nimetinin külfeti gayet açıktır ki her yaptığımız işten sorumlu olmamızdır. İnsanlık dediğimiz bu ulvi, bu yüksek makamın sorumluluğu odur ki dünyada yaptığımız işlerin Allah'a hesabı verilmesidir. Hesaba çekilmektir. Yeryüzünde hesaba çekilecek olan varlıklar sadece insanlarla cinlerdir Kur'an-ı Kerim'e göre. O halde nimeti kabul edip de külfeti kabul etmemek mümkün değildir. Bu nimete mazhar olan insanlar bu külfeti de bu mesuliyeti de kabul etmek zorundadırlar. Allah-u Teala bizden hesap isteyecek ve bizi mükellef tuttuğu için mesul olacak. Bu konuları işledik. Ancak bunun ayrıntılarını arz etmiştik. Hiçbir peygambere, hiçbir dini tebliğata, irşada, İslami bir mevzuata rastlamamış, duymamış, işitmemiş, dünyanın ücra bir köşesinde, tenha bir yerinde veya korkunç baskılar altında dinden imandan habersiz yetişmiş bir insanın hesaba çekilmesi başka olacak. İslam'dan haberi olmuş, ezan, Kur'an, kitap, din, peygamber bunları duymuş, işitmiş. Bugün insanların da hesabı ayrı olacak. Bunları açıkladım geçen derslerimizde. Bugünkü dersimizde de, bugünkü mevzumuz da yine aynı konunun bir zincirleme devamı halinde. Acaba niçin kafir olarak ölen münkir, yani inkarcı, Allah'ı inkar eden, Allah'ın bildirdiği hususları, iman esaslarını inkar eden insanların neden ebediyen cehennemde cezalı kalacakları noktasıdır. Niçin ebedi, niçin sonsuz ceza göreceklerdir? Hani bir ceza sınırlı olmalı, hani bir zamanın müddeti olmalı. Şu kadar zaman ceza görmeli, şu kadar zaman azap görmeli, ondan sonra serbest bırakılmalıdır şeklinde akla gelen bir sualin yanında inkar eden, küfreden amentü zincirini inkar etmiş bulunan, kafir olmuş olan insanların sonsuz, ebediyen cehennemde azap göreceklerini Kur'an-ı Mübin haber veriyor. Acaba niçin? Bu noktayı biraz kurcalayacağız. İslam itikadına göre biliyorsunuz, kalbinde zerre kadar iman taşıyan bir insan, Resul-i Zişanımız zerre tabirini kullanıyor, azıcık zerre kadar imanı olan, Allah'a inancı bulunan bir insan, ne kadar günahlı, ne kadar cezalı, ne kadar cehennemlik olsa bile sonunda cezasını çektikten sonra mutlaka ve mutlaka kalbindeki zerre kadar imanın hürmetine cennete girecektir. İslam'ın hükmüdür. Mutlaka cehennemden çıkacaktır. Cenab-ı Hak haber veriyor. Ama kalbinde hiçbir iman alameti, zerre kadar bile bir inanç, bir iman taşımadığı, aksine bütünüyle Allah'ı ve Resulünü, bütün amentü zincirini tümüyle ve tamamıyla inkar eden insanlar ise ebediyül ebed, sonsuz sınırsız azap görecekler. Ve cennetten hiçbir pay alamayacaklar, cehennemden hiçbir surette çıkamayacaklar. Niçin böyle fark ediyor? Hani akıl burada tabii bunun cevabını arıyor. Niçin? Neden bunlar sonsuza kadar ebedi, sermedi, daimi bir hapis, daimi bir ceza, daimi bir azab ile niçin cezalanmışlardır? Sebep ne olabilir? Bu noktayı bugün dersimizde açmaya çalışacağız. Ancak bakınız Kur'an'ın demin girişte arz ettiğim bu hükmünü birkaç ayet-i kerime ile perçinleyip öyle mevzuya girmeye çalışayım. Kur'an-ı Mübin'de bu mevzuda bir hayli ayet var. Ben 4 tane tespit ettim. Onların bir kısmını arz edeyim. Arzu eden kardeşlerimiz bu ayet-i kerimeleri ellerinde ve evlerindeki tefsirlerden de okuyabilirler. Estağfirullah. İnnel lezîne keferû. Hayatında kafir olanlar, inkar edenler. İnkar ediyor Allah'ı, peygamberi, meleklerin kitapları. Çeşit çeşit inkarcılar var. Kimisi tümüyle inkar ediyor. Ne Allah ne peygamber kabul etmiyor. Kimisi Allah'ı kabul ediyor, peygamberi kabul etmiyor. Geçenlerde bir üniversitede asistanlık yapan bir Müslüman arkadaşımız anlatıyor. Bizim bir hocamız var, profesörümüz var diyor. Allah'a inanıyor hocam diyor. Allah vardır, birdir, tamam inanıyorum. Fakat Muhammed yalancıdır diyor. İnanmıyor, peygambere inanmıyor. Adam Allah'a inanıyor, peygambere inanmıyor. İnkar ediyor. Bir bakıyorsunuz Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor fakat Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor. Canım diyor Kur'an-ı Kerim tamam ama zamanımızla bu kitabın bir alakası yok, bu çağ dışı bir kitap diyor. Yani 20. asırla Kur'an-ı Kerim arasında bir münasebet yok beyefendi. Bu orta çağın kitabı, bana ne Kur'an'dan diyor. Hani Kur'an'ı, kitaba inanmıyor. Kitaba inanıyor, meleklere inanmıyor. Efendim, defaatle biz mücadele ediyoruz. Kardeşim tamam diyor, amenna, Allah var, peygamber. Bu melekler nedir diyor, melekleri ben inkar ediyorum diyor. Allah. Melek olur mu? Melekler, cinler, periler bunlar uydurma şeyler diyor. Yine üniversite camiasında. Melekler. Meleklere iman ediyor, ahiret gününe inanmıyor. Allah var, peygamber var ama kardeşim diyor, kim ölmüş de dirilmiş, kim ahirete gitmiş gelmiş, böyle şey olmaz. Uydurma bu ahiret diyor. Haşa. Yani bütün bunlar innellezine keferu, kafir olanlar bunlar. Küfreden, inkar eden bunlar. İster birini, ister tamamını, ister yarısını, işte hepsi birden küfür içine girmiş oluyor. Bütünüyle küfür maddesine dahil oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı iman çerçevesi içindedir. Kur'an'dan bir tek hükmü inkar etse yine innellezine keferu kafir maddesine giriyor. Mesela 5 vakit namaz kılmanın Allah'ın emri olduğuna inansa da bir Müslüman, tamam amenna Allah namaz kılın demiştir, İman ediyorum namaz vardır, namaz kılmak lazımdır dese de, ama faiz niçin haram olsun canım, faizin haram olduğunu kabul etmiyorum dese yine ebedi kafirdir. Hani Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak küfür çemberine sokuyor adamı. Kur'an. Nereden söylüyorsun bunu? Yine Kur'an kendisi söylüyor. Estağfirullah. Bakınız. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ Ayet. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ Şu kitab-ı ilahi olan Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmına inanıyorsunuz da وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ Bazılarını inkar mı ediyorsunuz? Tekfirune. Yani bir kısmına iman ediyorsunuz, bir kısmına kafir mi oluyorsunuz? Yani küfür kelimesini kullanıyor Kur'an. Böyle şey olmaz. Geçen ders söylemiş olduğumu zannediyorum, tekrar edeyim. Bir mağazada sohbet ediyoruz. Yanımızda birkaç hacı efendi de var. Temiz insanlar, iyi insanlar konuşuyoruz. Hele bir tanesi var ki Müslüman hacı efendi, Beytullah'a birkaç sefer gitti, namazlı, sakallı, tesbihli, görkemli, heybetli, heyetli bir adam. Güzel konuşmaları da derli toplu, iltifat ediyoruz, alaka güzel, sohbet. Birisi onu daha iyi tanıyan bir kardeşimiz, hocam dedi, söylemek istemiyordum ama dedi, söyleyeceğim, neyi söyleyeceksin dedi. Bu dedi hacı efendi çok temiz bir insan, iyi bir insan dedi, ancak dedi işte bir miktar parası dedi, 2 milyon mu daha mı fazla neyse, parası var dedi, falan bankaya yatırmış dedi, aydan aya faizli maaş alıp yemeye devam ediyor bu dedi. Ben şaka yapıyor zannettim, latife olsun diye. Öyle mi dedim? Evet, evet deyince döndüm adama, dedim ki doğru mu hacı efendi? Evet hocam dedi, ne var dedi, yani Beytullah'a gitmek başka, bankaya gitmek başka dedi, bunda günah neresi dedi. Adam Müslüman adam ya, hacı. Bu adamın hacından ne çıkar, namazından, sakalından ne çıkar? Bakın yani, Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü kabul etmiş, öbürünü kabul etmiyor. Efendim diyor, hacca gitmek başka, bankaya gitmek başka diyor. Ne olacak? Açıkça sen Kur'an'a karşı mısın? Tuhaf bir şey. Yani bugünkü Müslümanlık anlayışı çok çirkin. Çok çirkin. Benim aklım hayalim almıyor. Ya tamam, bankadan faizli maaş alıyorsun, bari günah değildir deme, günahtır de al zıkkımlan ya, haram maram değil deme, inkar etme. Hani inkar etmese bir şey demeyeceğim, haram tamam, al yok haram, helal gıda nerede şimdi? Ama yok canım hacca gitmek başka, bankaya gitmek, nereden söylüyorsun bunu sen? Hani bu hükmü nereye aldın, nereden alıyor, anlayamıyorum. Alır mı almaz mı ona karış, ben bir din görevlisi olarak bu hükmün haram olduğunu söylemekte görevliyim. Bu husus haram mı helal mı? Ayet okuyorum, haramdır. اَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Gitti ayet. Sen niye haram olsun ki? Niye günah olsun? Günah neresinde bunun? Derken neye göre söylüyorsun şeklinde? İnsan hayretten donup kalıyor ve nasıl bir İslam anlayışıdır anlayamıyoruz. Fevkalade müteessirim. Fevkalade üzülüyoruz bu hallere. Evvela Müslümanın gerçek Müslüman olması lazım. Haramın helalın ne olduğunu bilmesi lazım. Hani gidin de şöyle yapın böyle yapın demiyoruz. Şunun haram olduğunu bil, bilesiniz diye söylüyoruz. Zaten başka bir şey demeye de gücümüz yetmez. Bilinsin ki haramdır. Hani İslam dininde faizin haram olduğu bilinsin diye söylüyor. Gidin de kırın, dökün, vurun, edin diyen yok. Bilin ki haramdır. Helaldir deme bari. Neresinde bunun günah deme. Haram. Yapıyorsan git sıkınman yap ama haram olduğunu bil. Bu nokta çok önemli. İşte bu gibi durumlar var. Bu gibi mevzular var. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafir olanlar, inkar edenler. Ali İmran suresinin 91 numaralı ayeti. İnceleyebilirsiniz. Yeryüzünde inkarla yaşamış, inkarla devam etmiş. Ve matu, sonunda ölmüşler. Ve matu, ölmek, ölmüşler. Lehim küffarun, inkarcı olarak, kafir olarak ölmüş olanlar. Allahu Teala muhafaza buyursun. Efendiler, yeryüzüne Müslüman gelmek iyi bir nimettir. Müslüman bir anadan babadan dünyaya gelebilirsiniz. Olur. Nimet-i ilahiyedir bu. Yeryüzüne Müslüman gelmek vardır, nimettir. Ama yeryüzüne Müslüman gelip de kafir gidenler de var. Felaket burada. Mühim olan imanı muhafaza edebilmek. İmanı muhafaza etmek için haramların, günahların bilinmesi lazım. Rastgele gidemezsiniz. Çünkü Cenab-ı Hak sıkı sıkı tembih ediyor. Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, ey imanla şereflenen insanlar. İmanlı olmak, şerefli olmak. Ey iman şerefiyle müşerref olanlar. İttekullâhe hakka tükâfihî. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Peygamber-i Zişan, Nebi-i Ahir Zaman, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam neyi haber vermişse öylece iman edin, Allah'tan korkun. Senin numunen, modelin, örneğin, rehberin, liderin, her şeyin Hazreti Muhammed'dir. Başka yok. İttekullâhe hakka tükâtihî. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyor? Peygamber ne anlatmış? Onları yapmakla, o şekilde gitmekle mükellefsin. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne demek وَلَا تَمُوتُنَّ? Sakın ölmeyin. Ne olarak? وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ancak illa, ancak Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ölün ama Müslüman olarak ölün. Müslüman olmadan ölmeyin, kafir olarak ölmeyin, imansız olarak gelmeyin. Sizi ebediyen affetmem buyur Rabbül Alemin. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Müslüman sıfatıyla gelin mahşere. İnkarcı sıfatıyla gelmeyin. Mümkün olarak gelmeyin. Mümin olarak gelin. Düşünün, öyle bir nesil yetiştirmişiz ki, cemiyete söylüyorum, öyle bir nesil yetiştirmişiz ki, anarşist olmuş, terörist olmuş, komünist olmuş, İdam sehpasının altına getiriyorsunuz ve ona dini bir merasim uygulamaya kalkıyorsunuz. Hani son sözün var mı? Amentü, iman, bir hoca, imam, imam lazım mı diyorsunuz? Adam diyor ki, ben ne imanı ne imamı isterim, din, iman tanımıyorum diyor. Asılırken bile. Böyle bir nesil yetişti mi yetişmedi mi? Herkesin göz önünde. Bu nesil böyle yetişti. Demek ki bakın ayetin hükmüne giriyor bunlar ya. Ama tabii bunun sorunları var. İman telkinini veya bir hocanın telkinini bekletip bekletip de idam sehpasında götürenler. Yani insan ölürken mi imam lazım, iman lazım? Hayatta niye verilmedi bunlara iman? Sadece idam sehpasının altına giderken mi iman aşılanacak? O esnada artık aşılanabilir mi? Daha gençken, körteyken, buluğa ermeden, 7 yaşından başlanacak, anlatılacak, Allah budur, Peygamber budur, Hazreti Muhammed budur, İslam şudur, taharet budur. Daha o yaşta söyleyeceksin. Şu yürümden çıkıyor, yaşını aşıyor, cinayetleri işliyor, terörist oluyor, komünist oluyor, tam idam sehpasına götürürken iman ile iman ister misin deniyor. İster mi ya bu adam da? O noktada kabul eder mi zaten? Bakın hadiselere yani. Hocam sen böyle söylüyorsun ama anlayışlar, kanaatler, düşünceler, felsefeler, fikirler karma karışık. Doğru. Bakın halen çıkmakta olan, şu anda matbaada basılıp dağıtılan bir gazeteden 25 Temmuz 1980 tarihli gazeteden birkaç satır okuyalım. Bakın yani biz ne düşünüyoruz, onlar ne düşünüyor? Korkunç bir uçurum var arada. Vallahi. Evet. yazın, hani yaz mevsiminde okullar tatil olduğu zaman biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerde, Kur'an kurslarında 2 ay, 3 ay Kur'an okutma kursu açıyor ya, okullar tatil olunca çocuklar sokaklarda şurada burada sersefil olmasın, Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, öğrensinler diye Diyanet Başkanlığımız geçici yaz kursları açıyor. Malumatınız var. İşte o kurslara katılan çocuklar, o Kur'an'ı okumaya elif ile Kur'an'la ilgilenen yavruları görmüş bu gazeteci aynen şunu yazıyor. Bakın elimde yani. Bakın. Yazın kavurucu sıcaklığına inat, çağımızın özelliğine inat, hürriyet düşüncesine inat, yaşa çocukların küçük yaşlarına inat, sarıp sarmalamışlar çocukları, günahdır diye kapatmışlar başlarını, siyah örtüler giydirmişler, takke giydirmişler, bizi 1000 yıl geriye götürmüşler. Adamın hızına bakın yani, o Kur'an okuyan talebeler. Bir de bir kitapçık tutuşturmuşlar ellerine, elif cüzüymüş, bilmem neymiş, pedagoglar, psikologlar, toplum bilimcileri, pedagog filan biri de bu terbiyecilere çağırıyor. Duyuyor musunuz beni? Okuduklarının ne anlama geldiğini bilmeyecek bu çocuklar, örümcek kafalı yetiştiriliyor. Ezberletiliyor, sayfalara takılmadan, atlama olmadan, kekelemeden bir şeyler ezberletiliyor ve bu çocukların kafasına karanlık fikirler sokuluyor. Kur'an'a karşı şu hale bak. Sonra bu küçük yavrular dizleri üzerinde oturacaklar. Hepsi de çağ dışı olan bir yığın öğütleri dinleyip eve dönecekler, kafalarında bir sürü örümcek dolaşacak. Bu kurslara katılan o yavruları bakın nasıl tasvir ediyor adam. Gazeteci, halen çıkıyor bu gazete diye. Şimdi kardeşim, bu nesil daha böyle olmaz mı yani? İnkar. Canım inkar eden var mı? Bak var işte, ispat ediyorum. İnkar eden var mı? Var. Kur'an okumayı karanlık fikirleri kafaya sokmak, sokmak diye anlatıyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar, bunlar oluyor. Korkunç. Ve her şey yapılıyor. Müslüman şuurlu olmalı, Müslüman uyanık olmalı. Müslüman hadiselerin akışını dikkatle, izzetle takip etmeli. Hele şu günlerde Müslümanların, milletin, memleketin birleşmesi, bütünleşmesi, kardeş olması, bir araya gelmesi gereken şu kritik, şu dönemlerde iman esaslarına, Kur'an esaslarına daha çok yaklaşılması gerekirken neler olmaktadır? İnkara fırsat verilmemesi lazım. Bunlar bilinmelidir. Bakınız, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ Hayatı boyunca inkarcı olarak yaşamış, sonunda yine yematu vehum küffar, inkarcı olarak ölmüş adam. Öldü gitti. Bakın şimdi mahşer hesabında Cenab-ı Hakk'ın hükmünü anlatmak için söylüyorum. Felen yukbele min ehadihim mil'ül ardu zeheba ve levifteda bihi ilaike lehum azabun elim. Aman ya Rabbi, azabun elim tabiri var. Bu şekilde inkarla, küfürle ölen, mahşer günü meydana, huzura böylece gelen bir adam cehennem azabından kurtulmak için, bakın, cehennem azabından kurtulmak için mil'ül erd-ı zeheben, bütün dünyanın tamamı. Ulema şöyle izah ediyor, hani dünya, üzerinde yaşadığımız dünyayı biliyorsunuz, dağları, denizleri, toprağıyla da, bütün dünyayı terazinin bir gözüne koysanız da, öbür gözüne de altın koysanız, altın, Arapça zeheb altın demektir, zeheba, zeheb altın, dünyanın ağırlığı kadar altın, dünya kaç milyar ton geliyor, şu kadar milyar ton, dünyanın ağırlığı kadar altını olsa da olduğu gibi o altını velevif tedabihi fidye olarak canını cehennemden kurtarmak için dünyanın ağırlığı kadar altını vermeye kalkışsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ Hiç kabul etmeyeceğim, affetmeyeceğim diyor Rabbim. فَلَنْ يُقْبَلَ Kabul edilmeyecek. Ayet. Âl-i İmran suresi 91 numaralı ayet. مِلْءُ الْعَرْضِ Arzı dolduracak arz sapında bir altın. Dünyada belki rüşvet, rüşvetleri kurtulursun. Orada buna imkan yok. اِلَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ İşte onlara korkunç azabın onlara olduğu kesindir. Böyle bir hadise var. Şu nokta çok dikkati çekiyor aziz müminler. Dünyanın tamamının ağırlığı kadar altın verse diyor. Felen yukbele kabul edilmeyecek. Canını kurtarmak için fidye olarak verse kabul edilmeyecektir. Dünyanın tamamı var. Bu neye işaret ediyor? İşte meselemize buradan gireceğiz. Buradan gireceğiz. Bakınız, bir ayet daha okuyayım ve kuvvetini ifade etmek için bu da. Ra'd suresinin 18 numaralı ayeti bu da. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا Yeryüzünde inkarla, küfürle yaşamış, bir gün olsun Allah'a iman için, Allah'a ibadet için Allah'ın emrine icabet etmemiş. لَمْ يَسْتَجِيبُوا İcabet etmemiş. Ne cami, ne cemaat, ne cuma, ne namaz, ne Allah, ne peygamber. لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ Hiç ona icabet etmemiş. Ezan-ı Muhammediler okumuş, okunmuş, hiç yaklaşmamış. Bakın şimdi bu adam ne? Böyle bir adam geldi mahşere. Tabi cezalı bu şimdi. Öyle bir cezalı ki bakın cezasının büyüklüğünü anlatmak için Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. Ra'd suresi 18 numaralı ayet. Tefsirlerini okuyun. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Dünyada ne kadar servet, ne kadar mal, ne kadar mülk, ne kadar sermaye, ne kadar altın, gümüş varsa dünyanın tamamını ve mislehu ma'hu bir misli de fazlasını vermeye kalkışsa lehtedev bihi fidye olarak canını cehennemden kurtarmak için dünyanın tamamını bir o kadar da mislini vermeye kalkışsa ulaike su'ul hisab en korkunç hesap ve azap onları olacak zatına yemin ederim ki onları affetmeyeceğim. İşin şiddetini anlatıyor ve gerçek. Ve me'vâhum cehennem ve bi'sel mihâd. Ne korkunç bir yerdir orası. Onların karargahları, onların hapishaneleri, onların cezaevleri cehennem olacak. Ne bu kadar bütün dünyayı verse de diyor. Efendiler, şimdi işte meseleye geldik. Neden ebedi azap görecek bunlar? Sebep ne? Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkacak da hiç imanı olmayan niçin çıkamayacak? Neden sonsuz kere sonsuz azap görecek? İşte ayetler zaten bize açıklıyor. Dünyalar dolusu altını olsa gibi ayette var. Bütün dünyanın tamamını verirse, bir misli daha verirse filan. Mesela şu. Besmele'yi çekiyorsunuz. Ayeti okumaya başlıyorsunuz. Ne diyor Cenab-ı Hak? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın şimdi Allah'ı nasıl takdim ediyor Kur'an? Elhamdülillahi Allah. Nasıl bir Allah? Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi. Ne demek Rabbi? Rab demek Rabbe yurabbi terbiye. Terbiye kelimesi var. Terbiye. Yetiştirmek demek Arapça. Terbiye. Rabbin kelimesi yetiştiren, yaşatan, yaratan, şekillendiren, biçimlendiren, rengini, desenini, dekorasyonunu, şeklini veren, tadını, kokusunu veren Rabbi kelimesine giriyor. Alemde, kainatta, eşyada, tabiatta, mahlukatta ne varsa hepsini yaratan, yaşatan, cilalandıran, renklendiren, kokulandıran, sümbülleştiren, çiçekleştiren, renk veren, boy veren her şey yalnız Allah'a mahsustur buyuruyor. Allah. Rabbül alemin. Bakın öyle takdim ediyor. Alemin diyor yani. Bütün alemlerin. saymaya, hesaplamaya gelmesi mümkün değildir. Şimdi Allah'a inanmayan bir adam bu tabiatın, bu eşyanın, bu kainatın yaratıcısı Allah'tır diye iman etmeyen adam dünyadaki bütün çiçeklerin rengini inkar etmiş olmuyor mu? Bu rengi Allah verdi. Bütün çiçekleri inkar etmiş oluyor bu renk. Rabbül Al, bu çiçekleri birbirine karıştırmadan boyayan, birbirine bulaştırmadan boyayan, siz bir arabayı kaportacıya götürüyorsunuz, boyatıyorsunuz da bakıyorsunuz kenardan köşeden boyalar birbirine karışmış. Boyalar birbirine karışmış. Bir tarlanın içerisinde 100 tane çiçek var. Hiçbirinin rengi bir yere bulaşmış mı? Kaynaşma, karışma, kırışma var mı? Portakalı ayrı boyayan, elmayı ayrı boyayan, narı ayrı boyayan, çiçeği ayrı boyayan, sarıyı, siyahı, kadifeyi, maviyi, sümbülü, gülü, çiçeği ayrı ayrı boyayan kimdir? Rabbül Alemin, bütün bunları şekillendiren Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. İnkar edince bir adam Allah yoktur, vallahi mallah olmaz gibi. Tabiat kendi kendine oluyor, kendisi kendisini yaratıyor. Allah diye bir şey olmaz deyip inkar ettiği zaman bütün bu renkleri, çiçekleri, çimenleri, çayırları, şekilleri, tabiatı, eşyayı topuyla inkar etmiş olmuyor mu? Mesela bak. Her bir çiçek o adamdan davacı olacak. Her bir çiçek, her bir çimen, her bir çayır, her bir mahlukat Allah'ı inkar edenin mahşer günü yakasına yapışıp ben Allah'ın alametiydim, kendini inkar ettim diyecek. İnkar. Bu kadar çiçeklerin, bu kadar çayırların, bu kadar çimenlerin zatına, şekline, yaratılışına hakaret etmiş olan, ceza, suç, bu kadar suç işlemiş adamın mahkemede nasıl hesap vereceğini düşünün bakalım, hangi bir hesap verecek? O halde bu adamın cezası ebedi cehennem ise. Bakın, geldi cevabı. Hangi birine hesap verecek? Hani zaman zaman misal olsun diye söylüyorum. Bir çocuk, ana rahmindeki çocuk, inkarcının yakasına yapışacak. Diyecek ki, ana rahminde, her çocuk ana rahminde gelişemiyor, büyümüyor mu? Ana rahminde. Bakıyorsunuz ana rahminde iki tane göz takılmış. İki tane kulak takılmış, iki tane burun deliği takılmış, eller ayaklar takılmış çocuğa, ağız takılmış. Ama o ana rahminde ne ağzın lüzumu var, ne gözün lüzumu var, ne kulakların lüzumu var, ne elin ne ayağın lüzumu var. Nerede lüzum edecek bunlar? O çocuk dünyaya gelecek diye onun ağzını, gözünü, burnunu, elini, ayağını kim taktı orada? Allah'tan başka kim terbiye etti onu? O çocuk ilahi Rabbül Alemin'in ispatı olarak geliyor kainata. İnkarcı adam o çocuğa göz takanı, kulak takanı, el ayak takanı, tırnak takanı, saç takanı, deri giydireni, cübbe giydireni inkar etmiş olmakla mahşere gelince bu kadar çocuğun davası nasıl hallolacak? Nasıl hesap verecek? Onların Rabbini inkar ediyor, onları terbiye de inkar ediyor. Bu kadar çocuğun, bu kadar tabiattaki eşyanın, mahlukatın, mevcudatın manen hakaret etmiş Allah yoktur diyerek kainatı sıfıra çevirmiş bu adam. Nasıl hesap verecek? Bunun cezası cehennemden başka bir şey olabilir mi? Ebediyen. Şu hale bak. İşte ayet kendi kendine tefsir ediyor. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Bütün dünya o adamdan davacı olacak. Önüne kesip de yediği karpuz davacı olacak inkarcıdan. Karpuzu açıyor adam. Dışında her zaman söylüyorum, yeri gelin tekrar ediyorum. Dışında sert bir kabuk, ambalaj. Bir zırh gibi giydirmiş Cenab-ı Hak karpuzun dışına yemyeşil bir kabuk. Ambalaj getirmiş. Paketlemiş onu. Kesip de bıçakla içini açınca içinde pişirilmiş, harikulade pişirilmiş bir karpuz içi. Hoşunuza gitsin diye şeker katılmış. Hoşunuza gitsin diye şerbet katılmış. Hoşunuza gitsin diye boyası, cilası verilmiş. Korkmayasınız, endişe etmeyesiniz diye tekrar içine bir avuç da yedek parça koymuş karpuz çekirdeği. Dikersen yerine yenisi gelir demiş. Bunu terbiye eden tabiat olamaz, terbiye eden kimse olamaz. Bu Allah'ın eseridir, Rabbül Alemin'in eseridir. Bunu inkar eden adam yeryüzündeki bütün karpuzları, bütün mahlukatı inkar etmiş, onları sıfıra çevirmiş, sahibini, ustasını inkar etmiş olmakla mahşer günü bu adama ne ceza verilmeli? Ebedi cehennem. Yaşasın cehennem bunlar için. Başka ceza olmaz. İşte onun için affı mümkün değil. فَلَنْ يُكْمَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ Hiçbir affı etmeyeceğiz. İnkarcı. Zerre kadar imanı olan kurtulacak da buna kurtulacak. Çünkü şahitli gelecekler. Kur'an'ın itikadını, Kur'an inancını söylüyorum. Bakınız mesela dünya deyip geçmeyiniz. Dünyada her şey hakkımıza şahit olacak. Müsbet veya menfi. Şahit. Mümin böyle iman etmek zorunda. Her şey Allah'ı tesbih ediyor çünkü. Yani Halık'ını ilan ediyor. Bir, şu gidin yeni caminin şu karşısındaki çiçekçileri gezin. Dünyada hiçbir kadife sanayinin, hiçbir kadife fabrikasının veremediği rengi vermiş o saksıda çiçeğe. O bir alem, o bir işaret değil mi? Beni Allah boyadı diye ilan edildi çiçekler. Bu inkar edin. Bu boyayı kim verdi, bu cilayı kim verdi, bu şefi kim verdi? Hepsi bir alem, işaret için geliyor. Hepsi davacı olacak inkarcının. İnkarcıdan. Sen niye inkar ediyorsun? İşte aziz müminler, bu şekilde dünyanın tamamını verse, kendisini azaptan kurtaramayacak demesi bu. Dünya bütünle bu mevzuya giriyor. Yaratan, yaşatan o. Her şeyi Allah'a tesbih ediyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Hiçbir şey yok ki canlı cansız Allah'ın varlığını ilan etmesin. Her şey onun varlığını ilan ediyor, birliğini ilan ediyor. Kadir-i külli şey olduğunu ilan ediyor. Her şey Allah'ın varlığını ispat ediyor. Evet, Sadi Şirazi bütün bu mevzuları iki cümlede izah etmiş. İki cümle. Bakınız, diyor ki, her gıyahi ki bezenin huyed, vahdehu la şerike leh huyed. O çiftçilerin, ziraat erbabının toprağa ektiği tohumlar, hani buğday, arpa, marpa neyse, ektiğiniz tohumlar, baharda, ilkbahar geldiği zaman ne oluyor? Toprağın altından üstüne çıkıyor, yeşil yeşil. Her bir tohum çatlıyor, içinden canlı bir füz, canlı bir çubuk çıkmaya, canlı bir kordela çıkmaya başlıyor. Tıpkı şehadet parmağı gibi teker teker çıkıyor. Sadi Şirazi diyor ki işte ey müminler, toprağın altından, tohumun karnından, toprak denildiğimiz ana rahminin içinden, toprağın üstüne çıkan yeşil yeşil, yeşile boyanmış şehadet parmakları, her bir çayır, her bir çimen toprağın üstüne gelirken وَحْتَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ diye diye gelmektedir. Allah tektir, biz ispata geliyoruz diyorlar. İspata geliyoruz. İnkar eden insan hepsini tepelemiş oluyor. Hangi birine hesap verecek? Meseleyi anlayalım. İnkarın ne korkunç olduğunu anlayalım. İnkarcının biri Hazreti Mevlana ile muazzam çekişmiş. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu sırrahul ali büyük evliya. Çekişmiş. İnkar ediyor, itiraz ediyor, isyan ediyor, kabul etmiyor. Kabul etmediği şey de Allah'ın her an öldürüp diriltmesi. Hani Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı var. Yuhyil meyyite minel hayyi. Hani ölüden diriyi çıkartıyor Cenab-ı Hak, diriden ölüyü çıkartıyor. Tuhricul hayye minel meyyiti. Kur'an. Ey Rabbim sen öyle bir Allah'sın ki ölüden diriyi çıkartırsın, diriden ölüyü. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartırsın. Allah'ın sıfatı. Bunu inkar ediyor adam. Hiç kabul etmiyor. Böyle şey olmaz deyince Mevlana ne anlatmışsa kabul ettiremiyor. En son diyor ki şu şehadet parmağımı senin gözüne sokmaktan başka çare kalmadı. Şehadet parmağımı senin gözüne sokmaktan başka çare kalmadı. Adam yine anlayamıyor. Ta ne zaman sonra işin farkına varıyor. Mevlana parmağımı gözüne sokarım demekle neyi kastetti? Bakın parmağınıza şimdi. Parmağınıza bakın. Tam parmak ucuna, o et kısmının uç kısmına kadar tırnağınız canlı ve kanlı. Diptiri tırnağınız. Tam parmağınızın ucunu bir milim, bir milimetre geçti mi, parmağınızın ucunu açtığını tırnak ölür, makasla kesiyorsunuz. Biraz gerisinde canlı, kanlı, biraz ilerisinde cansız ve ölür. Parmağınızın ucunda, parmağınızın kıyısına kadar tırnağınızı canlı tutan, tırnağınızı parmağının ucundan sonra öldüren kimdir diyor Mevlana. Bak yuhyi ve yumit, her an parmağınıza tırnağınızı öldürüyor, diriltiyor, öldürüp diriltiyor. Parmağınızı biraz daha geriye doğru kesin, kan akar. Ama tırnağınız biraz büyüsün, kesiyorsunuz, kanamıyor. Ne? Tırnak büyüdükçe ölüyor, parmağın ucuna kadar diri, ondan sonra ölü oluyor. Buraya kadar dirilten, sonra öldüren Allah'tan başkası mıdır diyor. Bir parmak ucu, bir de parmak tabidir. Tek bir parmak. İşte bütün bunları inkar eden inkarcı, cehennemde ebedi ve sonsuz kalmaktan başka nasıl ceza verecek bu adama? Her şey dava açacak bu adamın aleyhine. Her şey dava açacak. Bütün tohumlar, tohum deyip geçmeyiniz. Bakınız mesela, küçük bir çekirdeği toprağa dikiyorsunuz, ondan harman büyüklüğünde ağaç çıkıyor. Dallı, budaklı, yapraklı, çiçekli, kocaman bir ağaç çıktı. Nereden çıktı? Baş parmağınızın tırnağı kadar küçük bir çekirdekten. Bu elma ağacı nereden çıktı? Çekirdekten. Çınar ağacı çekirdekten. Nar ağacı çekirdekten. Küçücük bir çekirdekten çıkıyor bütün ağaçlar. Bu nedir bu? Efendiler, bu Allah'ın kudretini ilan etmiyor da ne yapıyor? Her bir tohum Allah'ın kudretini ilan ediyor. Hiçbir tohum var mıdır ki kudretsiz olsun? Her çekirdeğinle tohumun içinde bir ekin, bir alem, bir ağaç yapıyor. Hani şöyle düşünüyoruz. Sizin bir otomobiliniz var. Taksi, otomobil, hususi arabanız var. Biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde başınıza dert oluyor araba. Nereye park edeceğinizi bilemiyorsunuz. Park meselesi. Arabayla gittin ama bu arabayı nereye koyacaksın? Bir park lazım buna. Bir yol, bir yer lazım. Arabayı park edeceksin. Ya acaba insanoğlu çalışsa, çabalasa da bir çare bulsa buna, bulamıyor. Hani öyle bir şey olsa ki, izah etmek için söylüyorum. Olur mu olmaz bilmem onu. Öyle bir şey olsa ki, arabanıza binseniz, kocaman araba. Arabanıza binseniz, gidilecek olan yere gitseniz, ondan sonra arabanızdan indikten sonra arabanızı küçültseniz, çantanıza koysanız arabayı. Hani katlasanız, toplasanız, dürseniz, küçücük bir hale getirip arabayı çantanıza, valizinize koysanız, gideceğiniz zaman şişirip, büyütüp gitseniz, bitince çantanıza koysanız arabayı. Park meselesi kalkar. Böyle bir şey var mı? Şu anda yok. Ama Cenab-ı Hak bunu yapmış ve yaratmış ve yaşatmıştır. Şimdi kocaman bir çınar ağacı, sırtına alıp kimse gidemez bu ağacı, taşıyamaz. Ama senin, şu kadar insanın taşıyamadığı bu ağacın, çınar ağacının bütün esası, mayası, yaprağı, dalı, budağı nereden çıktı? Bir gram ağırlığında bir çekirdekten çıktı. Demek ki hepsini çekirdeğe sürdürmüş Allah-u Teala. Toprağa gömüyorsun, ağaç çıkıyor. Bir avuç çekirdeği cebine koyduğun zaman bir ormanı cebine koymuş oluyorsun. Orman, bir orman var senin cebinde. Küçük bir tohuma doldurmuş. Rabbül Alemin değil de kimdir bunu yapan? Allah'ı inkar eden, Rabbül Alemin'i inkar eden, yeryüzünde içinde kocaman ağaçlar, çiçekler, karpuzlar, kavunlar taşıyan bütün çekirdekler inkar etmiş olmuyor mu? Bunların hepsine nasıl hesap verecek ve bunların hakaretine karşı nasıl ceza görecek? Sonsuz cehennem. Başka bir şey değil. Çünkü aziz müminler, Cenab-ı Hak bakınız, nimet-i ilahiyeyi sayarken Allah'ın nimetleri yeryüzünde, kıymetleri çok büyük bunların. Kıymetleri çok büyük. Bakıyorsunuz adamın birisi şikayet ediyor. Efendim diyor, benim neyim var diyor dünyada, hiçbir şeyim yok benim diyor. Öyleyse diyor, niye namaz kılayım diyor. Çok rastlamışız böyle adamlara. Niçin diyor tesbih edecekmişim diyor. Benim neyim var? Neyimi alacak benim Allah diyor. Bana ne vermiş bu Allah diyor. Haşa. Hatta böyle bir zamanda şarkı markı vardı hatırınızda. Ne alacak felek benim? Ne alacak Tanrı benim? Neyimi alacak Allah benim diyor. Bana ne vermiş ki? Neyim var benim? Ne hanım var, ne hamamım var, ne arabam var, ne diyor, apartman, hiç şeyim yok benim. Vay zalim adam. Gafil, kafir adam. Şimdi benim hiçbir şeyim yok diyen bir adama sorun. Efendi senin hiçbir şeyin yok mu? Evet. Peki gel bakayım buraya. Hiçbir şeyim yok dedin. Arsa, parsa, mülk, emlak bir şey yok. Peki şimdi sana bir soru soruyoruz. Şu İstanbul dünyanın incisi. Dünyanın en güzel memleketi İstanbul. Dünyada misli yok. Evet. Şu İstanbul'un tamamını Türkiye Cumhuriyeti devleti sana verecek. Emir çıktı. Resmen emir çıktı. İstanbul'un tamamı senin olacak. Sana tapu edeceğiz. Peki. Buna mukabil iki tane gözünü çıkarıp bize vereceksin. Deyince adam kesinlikle kabul etmem bunu diyor. Niye? Görmediğim İstanbul'u, denizini, sahilini, plajını, boğazını, apartmanını, göremediğim İstanbul'u kabul etmem ben diyor. Hani hiç şeyin yok dedin. Allah sana öyle bir şey vermiş ki İstanbul'a değişmiyorsun. Sana İstanbul'u veriyorlar değişmiyorsun ya. Hani bir şeyin yok diyordu. Bak, varlığının haberini taşımıyor zavallı. Şükretmiyor, hamletmiyor, İslam olmuyor, namaz kılmıyor bu adam. Benim bir şeyim yok diyor. Peki İstanbul'un tamamını verelim, gözünü ver. Yok, olmaz öyle. Hani demek ki İstanbul'a daha kıymetli bir şeyin var senin. Ne felaket Allah'ım, ne korkunç. İşte aziz müminler, inkarcının cezası buradan tecelli ediyor. Ezan-ı Muhammed'i okunu uzatmayayım. Haftaya bu konuyu biraz daha açayım inşallah. Biraz daha genişleteyim ki meselenin ehemmiyeti ortaya çıksın ve işin üzerinde niçin bu kadar ciddi ve devam durduğumuz anlaşılsın. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz etsin, küfür bataklığından muhafaza buyursun. Affeye buluşmak niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, alemi İslam'a imdad eyle, İslam dininin yükselmesi için çalışanlara muvaffakiyet ver, Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesinizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Yeryüzüne mümin getirdin, mümin göçmek nasip eyle. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.